إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu islam khutba yetu iliyotangulia tulielezea jawab la sheikh alislam abdul aziz ibn abdullah ibn baz rahimahullah jawabu ambalo kwamba lafungamana na hukumu ya kushirikia mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na asiyekuwa yeye na jawabu hili ni katika risala ya Sheikh al-Islam rahimahullah kwa jina hukumu al-ihtifal bil maulid an-nabawi wa ghairihi hukumu ya kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na asiyekuwa yeye na nas ya jawab la Sheikh rahimahullah ni kuwa alisema la yajuzu al-ihtifal bi maulid ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la ghairihi لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة لشرعه ممن بعدهم كيف هيلدل كوني جواب la Sheikh al-Islam rahimahullah alipoulizwa hukumu kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kumsimamia mtume sallallahu alayhi wasallam katikati ya kule kusherekea mazazi hayo na kumtolea mtume sallallahu alayhi wasallam salamu wa ghairi thalika mimma yufalu fil mawalid na kando na hayo katika yale mambo ambayo kwamba yanafanywa katika kule kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na asiyekuwa yeye kwa hivyo ndugu zangu waislamu katika yale ambayo kwamba rahimahullah ameyatumia katika kule kubatilisha ibada hii ambayo kwamba inafanywa ibada hii ambayo kwamba imezushwa baina ya waislamu awalan rahimahullah asema kuwa hii maulidi kule kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam haifai kusherekea limadha lianna dhalika min albid'a almuhdathati fi din awalan mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam au kule kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika mambo ambayo kwamba amezuiliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na tukaelezea tukasema kuwa albida maana yake ni kuwa hiya fi'lu ma lam ya'mur bihi Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam amra ijabin au hatta amra istihbabin bida ni kufanya tendo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajaliamrisha wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam pia hajaamrisha jambo kama hilo ima maamrisho yale ambayo kwamba atakayoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam ni amra ijabi ni amri ya wajibu ni lazima ufanye au hata amra istihbabi ama jambo ambalo kwamba limependekezwa kwa hivyo ndugu zangu waislam bid'a haiingii katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wala ya mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa bid'a yaingia katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam wa yakulu nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun Kwa hivyo katika hadithi hizi mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam yanha anil bid'a, anakataza kutokamana na uzushi, kufanya jambo ambalo kwamba Allah hajaliamrisha wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaamrisha. Kwa hivyo hii ilikuwa ni hoja ya kwanza kubatilisha ibada hii ya kizushi ya Maulidi. Na pia amesema rahimahullah wali anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu. Pia kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafanya jambo kama hili. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwa hivyo katika kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuacha jambo hili. Sababu gani? Lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafanya. Na hii ndugu zangu Waislam, kama tulivyosema, inaitwa sunnatun tarkiyah, ni kuacha jambo ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha. Kama vile ni wajibu kufanya jambo ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliwajibisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliamrisha na akalifanya, basi pia kadhalika kuna kuacha yale ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha, sunnatun tarkiyah. Tukaeleza ndugu zangu Waislam kuwa ibada yoyote ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha katika zama zake, pamoja na kuacha kule jambo kama lile, kulikuwa na sababu ambayo kwamba ingemfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya jambo kama lile, lakini akaonelea aliache, na pia kukuwa na kizuizi ambacho kwamba kingemzuilia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na kufanya jambo kama lile. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha jambo ilhali ya kuwa kuna sababu ambazo kwamba zingemfanya akafanya, na pia ilikuwa hamna kizuizi ambacho kwamba kingemzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya jambo kama lile. Kwa hivyo akaonelea aliache Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi jambo kama lile fa inna fi'laha bid'ah, itakuwa kufanya jambo kama lile ni bid'ah. Tukapigia mfano tukasema kama vile al-adhan fi salati al-idain wal iqama, kule kuadhini katika nini, swala ya idi mbili na kabisa na kukimu. Jambo kama hili alikuwa enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ameacha kuadhini na ameacha kukimu kabla ya swala ya Eid. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, pia jambo hili ni kuonesha wewe Muislamu uache. Kadhalika ndugu zangu Waislamu, kisia jambo hili katika kule kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ameacha jambo hili na kulikuwa na uwezo wa kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya, na kulikuwa na sababu, na pia hakukuwa na kizuizi ambacho kwamba kingemzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufanya jambo kama hili, lakini Mtume akaliacha. Hii ni kuonesha wewe pia uache. Maana ndugu zangu Waislam, kile anachokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anachokiamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anachokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa wahi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, jambo hili ni kuliacha. Katika jawab la Sheikh al-Islam rahimahullah Abdul Aziz ibn Baz asema, pia kadhalika katika yale ambayo kwamba inaonesha kuwa kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na asiyekuwa yeye ni uzushi, asema wala khulafa'uhu ar-rashidun wala ghayruhum min as-sahabati radiyallahu anhum ajma'in. Kadhalika jambo hili kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia kadhalika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakufanya, la siyama al-khulafa ar-rashidin, wale viongozi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, makhalifa waliokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile Abu Bakar al-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum ajma'in, hawa wote hawakufanya jambo kama hili. Kwa hivyo hii ya kuonesha pia wewe ndugu yangu Muislamu uache jambo kama hili. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, jambo lolote ambalo kwamba wameliacha maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa hawa makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanne, hawakulifanya jambo kama hilo, basi yaonesha pia wewe ndugu yangu Muislamu wafauli yache. Anil Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajidh. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika yale ambayo kwamba yanaonesha ni wajibu kufata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa makhalifa wake wanne ni hadithi ya Al-Irbad ibn Sariyah. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajidh, watu kushikamana na sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kushikamana na sunna za makhalifa wake wanne ambao kwamba aliwaacha katika uongofu. Kwa hivyo hadithi hii ni dalili ya kufata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna za makhalifa wake wanne ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaacha katika uongofu. Ndugu zangu Waislam, ahli alilm wanasema katika sharhi ya hadithi hii, katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin, sunnati alkhulafa'ir rashidin, wasema la yufidu hadha alqawlu anna lilkhulafa'ir rashidin sunnatan tuttaba'u duna sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bal annahum muttaba'u sunnatahu sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi hii haimaanishi kuwa makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanne waongofu wana sunna zao. Kuna njia ambazo kwamba wameziweka kando na zile sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, sivyo. Isipokuwa makhalifa hawa wanne wamefuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunna zao ndio sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika, kwa hivyo kuna sunna tuntarkiyatun, kuacha lile ambalo kwamba ameliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masohaba wake. Almuradu bi sunnati alkhulafa'ir rashidin tariqatuhum almuwafiqatu li tariqatihi sallallahu alaihi wasallam, ni kushikamana na njia yao, njia ambayo kwamba inawafikiana na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, makhalifa wanne hawana sunna za kando wala hawana sunna ambazo kwamba wameziweka pasipo na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bal annahum ittaba'u sunnatahu sallallahu alaihi wasallam, wamefuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kule kuacha maulidi na kule kutofanya jambo kama hili wameiga kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya. Kadhalika na masohaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulluhum wote. Yakulu Sheikhul Islam rahimahullah, Sheikhul Islam akielezea hadithi hii sunnatul khulafa'ir rashidin, asema rahimahullah kuwa haimaanishi kuwa masohaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wana sunna za kando pasipo na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunnatul khulafa'ir rashidin, sunna za makhalifa wanne, fa inna ma sannuhu, wamezianzisha sunna hizi bi amrihi sallallahu alaihi wasallam, kupitia amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fi sunnatihi, kwa hivyo sunna za makhalifa wanne ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawana lolote jipo walikuja nalo. Limadha la yakunu fi dini wajiban illa ma aujabahu Allah wala mustahabban illa mastahabbahu Allah wala haraman illa ma haramahu Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, amna jambo la wajibu isipokuwa lile ambalo kwamba ameliwajibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na jambo la kupendekezwa, jambo la sunna isipokuwa lile ambalo kwamba amelipendekeza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na haramu ni ile ambayo kwamba ameikataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika tariq na katika njia ya makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanne pamoja na masohaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wote ni kuacha jambo hili la uzushi, hawakulifanya. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, jambo hili ni bid'a kama wanavyoelezea ahli alilm katika vitabu vyao. Allahu alam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulihi al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ndugu zangu Islam, ikiwa bado tuendelea kusherehesha jawab la Sheikh al-Islam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah katika masala yenye kufungamana na kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na asiyekuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika Sheikh al-Islam pia yuasema kuwa jambo hili hawakulifanya masohaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wale wanne katika uongofu waliokuwa katika uongofu waliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wasema rahimahullah wala tabi'una lahum bi ihsanin fil quruni al mufaddala wa hum a'lamu an-nasi bis sunnati wa akmalu hubban li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'atan li shar'ihi mimman ba'dahum. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika yale ambayo kwamba inaonesha kuwa kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bid'a muhdatha, ni uzushi ambao kwamba umezuiliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, umezuiliwa katika mujtama wa Kiislamu, ni kuwa jambo kama hili makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanne hawakufanya wala masohaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wote hawakufanya jambo kama hili, na kadhalika wale ambao kwamba waliwafuatia kwa wema as-salafu salih, waja wema waliotangulia, jambo kama hili hawakulifanya. Ndugu zangu Islam, katika kipande hiki, katika jawabu la rahimahullah, kuna kaida azima, kuna msingi mkubwa ambao kwamba wanachuoni wanauweka katika vitabu vyao, hasa katika usuli al-fiqh. Wasema kullu ibadatin min al-ibadat taraka fi'laha salafu salih min as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim au naqlahum au naqlahu au tadwi au naqlaha au tadwinaha fi kutubihim aw at'arud laha fi majalisihim fa innahu takunu bid'atan bi shart an yakuna al-muqtadi li fi'li hadhihi al-ibadati qa'iman wal mani' minha muntafiyan. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, msingi huu wasema kuwa ibada yoyote, jambo lolote katika ibada ambalo kwamba taraka fi'la hasalafu salih, wale wajawemo waliotangulia wameliacha jambo kama ili hawakulifanya, kuanzia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoona kuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hasa wale makhalifa wake wanne hawakufanya jambo kama hili, na pia kadhalika na wajawemo waliotangulia kwa ujumla, at-tabi'un wa tabi'uhum, na wale waliofuata tabi'un na wakawafuata maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema, jambo kama hili wameliacha, au naklaha, au jambo kama hili hawajalinukuu katika vitabu vyao. Rejea katika vitabu vya wajawemo waliotangulia utapata jambo kama hili hamna. Au tadwina hafi kutubihim, ama hawajaliandika katika nini, katika vitabu vyao. Au ta'arud laha fi majalisim, wala hakuwahi kulitaja katika nini, katika majalisi zao. Hata siku moja maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, at-tabi'un wa atba'u tabi'in, hawajawahi kulitaja jambo kama hili katika vikao vyao, katika vitabu vyao na katika mazungumzo yao. Na hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasifu akasema, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kwa hivyo hawa ni watu bora na jambo kama hili wameliacha. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii ni ishara pia wewe uliache, usifanye jambo kama hili. Ukifanya jambo kama hili, ataita baban min abwabil bid'a, itakuwa imejia mlango katika milango ya bid'a. Kwa hivyo jambo hili hawakulinukuu, hawakuliandika wala hawakulitaja katika vikao vyao, basi fa inna fi'laha takunu bid'a au yakunu bid'a, basi kufanya jambo kama hili inakuwa ni bid'a muhdatha, inakuwa ni uzushi, sababu wajawema hawajalifanya. Ndugu zangu Waislamu, kama ile sharti ambayo kwamba imewekwa katika yale anayoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia kadhalika sharti hii yapatikana. Kuwa kulikuwa na sababu ambayo kwamba ingewafanya wakafanya jambo kama hili, kulikuwa na yale ambayo kwamba yanawajibisha wao wangefanya jambo kama hili la Maulidi, na wala hakukuwa na kizuizi wakaliacha jambo kama hili. Kwa hivyo pia ndugu yangu Muislamu, wafauli ache, sababu ilipatikana. Na sababu kubwa ambayo kwamba wanataja hawa wazushi, wanasherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili gani? Ar-raghbatu fil khair, wanakusudia khairi, walistikthar min at-ta'a, na kule kithirisha katika ta'a. Hiyo khairi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni ahaqqu bihi minna, alikuwa ni zaidi yetu sisi kuifanya khairi kama ile, lakini akaiacha. Kadhalika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ingelikuwa ni khairi wangeifanya. Yaqulu Sheikhul Islam rahimahullah, akielezea jambo kama hili Sheikhul Islam rahimahullah, asema maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni watu walikuwa wanapenda khairi, ni watu ambao kwamba walikuwa wanapenda kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada mbalimbali, lakini jambo kama hili wakaliacha. Limadha? Sababu wewe pia ndugu yangu Muislamu uliache. Asema rahimahullah, akiwelezea maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innahum kanu washadda mahabbatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu minna, nilikuwa kimuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi. Wahum ala alkhairi ahras, na wao walikuwa wanataka khairi zaidi kuliko sisi, walikuwa na pupa katika kufanya mambo ya khairi, lakini wakaacha. Hii ni kuonesha pia ndugu yangu Muislamu uliache jambo kama hili. Falau kana hadha khairan, laiti kama jambo kama hili lingekuwa ni khairi, khairan mahdhan, khairi iliyoko wazi au rajihan, lakana salafu ahaqqa bihi minna, basi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wangekuwa na haki zaidi yetu sisi kulifanya jambo kama hili. Kadhalika yaqulu al-Imam al-Auza'i rahimahullah, walau kana hadha khairan ma khusistum bihi duna aslafikum, laiti kama jambo kama hili lingekuwa ni khairi, kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ingekuwa ni khairi, ma khusistum bihi duna aslafikum, musingehusishwa nyinyi kando na wale wajawema waliotangulia, ilikuwa ni khairi zaidi Allah subhanahu wa ta'ala waamrishe khairi hii, na Mtume sallallahu alaihi wasallam waamrishe khairi hii, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha wala Mtume sallallahu alaihi wasallam kuamrisha. Hii ni kuonesha kuwa jambo hili uliache. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo lolote ambalo kwamba waja wema hawakulifanya, mina sahabati watabiina watabiihi, basi pia wewe ndugu yangu Muislamu wafauli ache. Yaqul Hudhaifa ibn al-Yaman rahimahullah au radiyallahu anhu, كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم كتك دليل يمسنجه kuacha mambo ambayo kwamba wajawemo wameacha ni maneno Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu aliposema kuwa kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fala tata'abbadu biha, ibada yote ambayo kwamba maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam hawakujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ibada ile, bali basi fala tata'abbadu biha, msimuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ibada kama hii, ni uzushi itakuwa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, jambo kama hili ni jambo la uzushi ambalo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya, wala maswahaba wake mtume sallallahu alaihi wasallam hawakulifanya, wala waja wema katika vile vizazi vitatu bora ambapo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amevisifia aliposema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, jambo hili ni la kizushi. Maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawalijui jambo hili, wala waja wema hawalijui jambo hili, maimamu wakubwa waliotangulia katika dini yetu hii hawalijui jambo kama hili, kama Malikin wa Thauri wa Ibn Uyayna wa Layth wa Hammad ibn Zaid dhawil qurar wa man fakharat ardu shami bi kaunihi bi Beirut fi jami' ajaduhum al-matar wa mithlu ibn Tuhman al-imam wa ba'dahu Yazid ibn Harun alladhi khasmahu zabar wa mithlu Waqi'in wa ibn Mahdi wa ba'dahu salil dukain kulluhum sadatun zuhar ومن اشرك الاسلام من نور علمه امام قريش الشافعي الذي قال هو wote hawakulifanya jambo kama hili Malik al-Thawri ibn Uyayna na makhalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na waja wema waliotangulia wote hawakulifanya jambo kama hili. Sababu gani? Ni uzushi, usilifanye jambo kama hili ndugu yangu Muislam. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, hukumu kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni bid'a, ni uzushi, na yote mwenye kufanya bid'a mtume sallallahu alaihi wasallam asema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Ndugu zangu Islam, uzushi wote waregeshwe kwa yule mwenye kulifanya. Jambo la uzushi alimkurubishi mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.